دا امیر ترانی شرکت جوڑی دا امینی دا علیمی علی خو فرقه ولی لجوڑتی فرقه پا دے باندی لجوڑتی چه دا اول مقصد متعین کی اول مقصد متعین کی بیاغی تا قرآن حدیث رغواری او قرآن حدیث زو معنی دی چه کم طرف تراکا جی راک کلکی گی نخیزان تا بیل فرقه جوڑا کی مقصد مخ کی جوڑ کری اهل اللہ چی دی اغا قرآن حدیث نا خپل مقصد جوڑی مخی نا متعین کرے نی قرآن حدیث گوری اغا کتی کم اغا مقصد و تخکارشی نو اغا بیا اونی سی اغا پسی روان شد یو خدا لوی غضب دا چه لس کسان چا مخی تکی ناستل بس اغا برباد شد هوای تا علامه همه، تا مفتی همه، شیخ الحدیث همه، تا مجتهد همه، عرص عرص هم. سکا چه دا خلکو تا تا واه واه وکر. دا لطولو نغت تا واید. تا طرف تا چه گوته اوچه تا شو دا دیر پا خطره کرد. حضرت قاسم نانوتی صاحب رحمت الله علیه فرمایی وای کما تا ما سر دا دری حرف نویا لگی دلی کنه. دا سه زندگی با می تیر کرده و چه چه بادو پیجن دلی نو. چا ته پته نه ولګې چې قاسم نانوتی رحمت الله علیه په دنیا کې څوک سړی تیر شوی اثر شی څه دی چې موږ ته الله میلاوتي بس ایو مجذوب نه چا تپوس وکړ چې عقل څه ته وایي یا کل څه ته وایي یا کل دې ته وایي چې الله په نوم یې چې هغه په وجه تا ته الله میلاو شي دې ته وایي یا کل یا الله څه ته وایي یا الله هغه ته وایي چې په عقل کې نه راځي همونږ حضرت په فرمیره و الله کیا هوا جو اتنی چوٹی سی دماغ میں آ جائے زمونگا پا ذین کے خو کہ کشائے نرازی وائی دس ہزار کے کشائے دی او ہر کے کشا دا دنیا والا کے کشا چے دا کما مونگا وینو دیکھ دمر دمر بلا بلا غد شیو ندی چے نوار اغی مخ کے نکتا ہم نخ کاری او دا سے دس ہزار کے کشائے خود دی وائی چی سمر بھئی مونگ پا زین که خدا نرازی نو علا بزا مونگ پا زین که سراش خواست لکل دا ده چه مونگ علا مومو علا تزان و رسو علم سه معنی کهی علم معنی دا کهی چه معلوم تا پی زان و رسه علم معنی چه معلوم تا پی و رسه صرف دې زده کړه نحو دې زده کړه تفسیر دې زده کړه دا فضول نه دي دا زموږ مقصد دی دې زده کړه زموږ مقصد دی خو کدې باوجود دی الله نو پیژند بیا دا نور خو علوم دي نه سره نه کنه فزیکس دې ویلا کیمستري دې ویلا ډاکټر شوی انجینیر شوی دا علوم نه دي دا فنون په دې باندې خالي دنیا ګټل سي په دې اخرت نه جوړيږي اخرت خود قرآن حدیث وحي علم تا علم وحي چې کومه ده دې ته علم وایي زموږ حضرت په فرمیره کې تم کب تک سنگ پارس کی طرح دوسرو کو تیز کرتے پھرو گے اور خود تیز نہیں ہوں گے اصل خدا دے چې ما الله سره تعلق څومره جوړ شو. ایمان او احتساب دا ضروری دی. تاسو له خوځنی خبر تاسو کې خو علما دي او بزرگان یې ټول تصوف والے ماشاءالله. شاید چې سپې سملای تاسو ځان سره احتساب کوئ، خو زه خو یې ډېر کم کوم چې ماسخوتن سړی سملی او لس منټه دې ته ورکړي چې دا ورځ زما تېره شوه، ما دې کې ښېګڼه څومره وکړه او دې کې مې بدګڼه څومره وکړه او دې کې مې رب څومره راضي کړ او څومره مې نه کړ راضي. ځکه زما مقصد خو الله راضي کول دي. که زه پیدا شوی دې دپاره وم چې الله راضي کړم، خو که زه په خپل مقصد باندې را نه شم نو دا خو بیا زما کمی دی که نه، وخت مې ضایع کړ. ا دې وخت خو به ما نه تپوس کېږي، زندگی مې در کړې وه څنګه دې تېره کړې ده، او چې زندگی ما ته را کړې ده ما په فضولیاتو تېره کړه که رب مې پکې وپېژانده. او بیا دا هم نه دی چې خړې سړې به هر سړې به ما په شانتې بوډا کېږي. ماشاءالله تاسو ځوانان یې، ما به کلاس کې ورته ویل مونږ کلاس ته اوس 60 کسانو کلاس، ما ورته ویل چې تاسو څومره کسان یې، ویله بیا 60 کسان. ما ویل 60 دې کې ځوانان څومره دي؟ نو 60 والا به ځوانان وو. ما ویل بوډاګان څومره دي؟ ویل بوډا به پکې ځم سپین ګیرې بوډا یو دی. ما ویل په دې پوه شوې دې څه مقصد دی؟ ویل نه پوه نه شو. ما ویل آدم علیه السلام نه دنیا را روانه ده، که چېرته هر سړی 60 سال ته 80 سال ته اویا سال ته رسېدی خو بوډاګان به ډېر وو که نه؟ که نه بوډاګان به ډېر وو، هلکان به کم وو. خو 60-70 هلکان یو بوډای، نو دې څه مطلب شو؟ تاسو کې څوک پرې پوهیئ څه مطلب شو؟ دی مطلب دا ده چې 60 کسان په ځواني کې ځي، 60 کسان په ځواني کې مري، یو کس اویا وو او 60 سال ته رسي، او شیطان سړي له دوکه ورکوي. یو کس د 40 سال دی نو وایي دا سړی هسې لګیا دی هسې خبرې کوي، لا خو هغه 50 سال فلانکي ژوندی دی، مانه لس کاله مشر دی هغه لا ژوندی دی، نو زه داسې زر مرم. او 50 وال ته وایي 60 وال ژوندی دی ته داسې زر مرې، او 60 وال ته وایي لا خو 70 وال ژوندی دی، دوکه کې مو ساتي. او بیا کله کله بیماران شو، نو چې بیماران شو یا سړی داسې بیمار خو نه یې چې ته مرې، توبه چا وړې خو نه ده خپل کور شی دی، خو توبه ته وبیې باسې که نه؟ هغه چا خبره وی که دا شیطان توبه وباسي، یا الله بیا یې تا نوم څه دی؟ ما نوم فلانکی دی. هغه نه الله پاک تپوس وکړ نوم دې څه دی؟ نو هغه نه نوم هېر شو، خپل نوم ته نه هېر شو. تا نوم څه دی؟ نوم ته نه هېر شو. یې وایه که نه؟ یا الله مانه خو خپل نوم هېر شو. یې تا دا نوم چا هېر کړ؟ یې تاسو رانه هېر کړ. یې دا شیطان په مانه توبه څنګه وباسي؟ توبه به ته نه هېره کړم، نو موږ دا توبه هېره کړې ده. چې بالغ شوې بس ګېر شوې، بس نورې کیسې نشته. اوس که سپین ګیره هم ګېرې او که هلک یې هم ګېرې، چې بالغ شوې بس اوس ځان سره. او یو کس په بچو ته نصیحت کوو، بیا ورته وایي چې بچه ته چې هر څه کوې خو ټوله ورځ چې هر څه کوې، زه بوډا شوی یم، تا له مې ښه ډېره کړې ده، چېرته پیسې لګیا چېرته څنګه لګیا، خو ماښام ما له حساب را کوو. کم کم ځای ته تلې ما ته وایه چې زه دلته نور خو زه تا نه لاس نه شم تا ته اچولی تاسو څه خبره هم نه شي کولی خو بچې وویل بس دا خو اسانه خبره ده ماښام به ټوله خبره تاسو کارګزاري بیانوم یوه ورځ چې حساب ورکړ نو ځوانان خو په مختلفو ځایونو باندې ګرځي پخوا خو خلکو کې حیا وه اوس زمانه نه دی نیټ زمانه نه اوس خو کیسه ډېره خرابه ده خدای دې معافي هغه چې هغه والي صاحب ته د ټولې ورځې کارګزاري بیانوله تاسې خولې خولې شو یوه ورځ خو یې بیان کړه دوهمه ورځ یې ډېره په مشکله بیان کړه دریمه ورځ انکاري شو بابا دا نه رانه کېږي دا نه شم دا ټوله ورځ نو هغه کې مقصد دا نه و هغې ورته وی بچې دا راته ووایه یو خو ما ته پته نه لګي ما سره علم غیب نه شته علم غیب صرف الله سره ده تا چې هر څه کړي ما ته هېڅ پته نه لګي تا څه وکړه او دومه دا خبره که څه دې کړي نو زه دې منع کولی هم نه شم او درېمه دا خبره چې ته ما ته دروغ هم وویلی شي ما ته د یوې ورځې حساب نه شي راکولی او تا به ستا 70 سال زندگی او الله مخکې به هر سړی ودرېږي هر سړی او پوره د 60-70 سال به هغه زندگی دې تېکه دی به حساب ورکوي سرې سرې ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره بچه دا راته ووایه چې الله ته به د 60-70 سالو حساب څنګه ورکوي دا کیسه په موږ باندې را روانه ده بزرگ ناست وی دا د چا د نظر روانه ده چا ته پوس کوي دا ستاسو د نظر خفه شو چې دا یې راته څه وی دا لا بزرګ ده ما ته یې داسې خبره وکړه وی ولې خفه کېږي که ته خفه کېږي بیا دا زما جنازه ده خو نن دی روان دی سبا زه روان یم او اوس خو داسې الله پاک دې معافي وکړي الله پاک دې ملک کې او قوم کې او پښتنو کې امن راولي اوس د جنازې پته نه لګي بس خښتې بکسې ته واچوي فلانکي جنازه ده مخې ګوره مه وایي مخې خراب شوې ده هغې کې صحیح نه خښتې فلانکي شهید نو که چېرې مونږ خپله لاس سره جوړه وکړه نو صحابه کرامو فرمیله چې مونږ دې پروا نشته چې که مرګ په مونږ باندې پرېوځي یا مونږ په مرګ باندې پرېوځو دې مونږ ته هېڅ پروا نشته تیاری ضرورت ته تیاری او ډېر سخت ضرورت او سپیشل وخت به هم دې ته ملاویږي نه دغه چې دا کوم وخت مونږه دنیایي کارونه بچت کړو دې کې به مونږه تیاری هم کوو نو هلک غریب ده او سټوډنټ ته او امتحان یې په سر راغلی دی دلته پلار لوونه هم دي پلار یې هم یوازې دی او دې غریب ټوله ورځ لو هم وکړي خو د شپې پرچې ته تیاری هم کوي ځکه چې امتحان بغیر خو هم نه کېږي داسې ماشوم غوندې مونږ به دا لو هم کوو دا دنیایي کارې لارې به کوو او الله سره به جوړه هم کوو الله ته به تیاری هم کوو خو دې اسانه طریقه هم شته داسې ګرانه نه ده وایي به چې دا دوره دې ګرانه که دین دوره ګرانې چېرته ګرانه نه ده، اسانه طریقې هم شته. یو خو ناخبري ده که نه، وایم چې د ناخبري کې خو اډوزۍ ته رسېدی نه شي. یو سړی ځان ورساوه ډبې ته یې ځان ورساوه او ډبه کې کېناستو او اوده شو، او یو سړی په ډبه کې ناست او دا لږې ګوري او سیلونه کوي، نو دواړه به رسي که نه؟ مقصد ته خو به دواړه رسي، خو له ډبې پورې ځان رسول غواړي. دا لولاو صحبت چې ده، دا علماو صحبت چې ده، دا سلوخاو صحبت چې ده، دا ډبې کې ناسته د سیټ ریزرو کول دي. نو بیا که ته اودرې، خدای پاک به دې ورسوي، خدای به دې ورسوي. دوی یو نظر یي، او څومره علما کرام لوی لوی درجې علما کرام تیر شوي دي، خو اخره کې دې طرف ته راغلي دي. امام رازی صاحب رحمت الله علیه تفسیر کبیر لیکلی، دا علماو لیدلی ده څومره زبردست. خو اخره چې نجم الدین کبری رحمت الله علیه ته راغی، بیعت شو. چې بیعت شو نو یوه ورځ خوب ویني، همدای رازی خپل حضرت ته بیا حضرت خوب کې مې لیدل چې خولې په لارې باندې سر رانه وځي. حضرت ورته وویل دا خو ستا فلسفه ده که نه چې وځي. وی نه نه حضرت، دا خو زه نه وباسم. څومره لوی محنت یې په کړی دی، دا زه وباسم نه، ستا خوښه. بیا هغه یو ځل حضرت اودس کوي او شاګرد ورته اوبه اچوي، یوه لوټه تشه کړه، بډه تشه کړه، بله تشه کړه. یا الله په حضرت څه چلو شو، دا خو اسراف کوي. اخیر داسې لاس وڅنډل، پړی دا څه په هغه باندې اخته یې، ورته وایه چې خدای بې دلیله یو ده. بیا یې وویل الحمدلله. هغه شاګرد ورته یا مورید ورته وایي حضرت څه چلو شو داسې هم. وی امام رازی صاحب شیطان را گیر کړی و، هغه په توحید باندې دلایل ورکول او شیطان ماتول، او خطره وه له سرو پورې دلایل یې ول کړه. خطره وه چې امام رازی صاحب ورغلی شوی وی، نو دا ما هغه ته توجه وکړه. نو هغه علما فرمایي چې امام رازی صاحب رحمت الله علیه وفرمیده چې زه د بغداد بوډۍ ښځو په ایمان باندې مرم. بوډۍ ښځې سره خو دلیل نه وي که نه، ایمان حالت کې لاړ. که شیخ ته نسي منکشفه، الله پاک خپله داسې انتظام ورته وکړي چې هغه شیخ ویني، او شیخ ای وا چې دا شیخ ماته داسې وایي، او خدای پاکې حفاظت وکړي. دا تاسو دلته راتلګ دا ډېر مبارک ته، او زه دې پاره راغلم چې دا نیکان خلکو سره مو لږ هغه وشي چې ته لږ مونږ هم ورته را چارج شو، او کارونه نور هم ډېر وښول وایي چې ختمې خواجګان به هم کوو، او ذکر به هم کوي، او دعا به هم کوي. نو ما په خیال زه خو وایم چې دا خبرې دغه کافي دي که او طارق صاحب بیان هم دی ما خان انشاءالله. اصل بیان خو به هغه یي که نه، مونږ خو یو ګراوند یا یو مذاکره وه، فذکر فإن الذکر قد تنفع المؤمنین، مذاکره مسلمانانو ته فایده ورکوي. او خبره دا ده چې خبرې ختمیږي خو نه، او بیا بوډاګان بوډا خو ماشاءالله چې کینه نو زور بیا په زور بیا پاسیا چې بس اوس بس کوه که نه سړیه، خبرې هسې خوند ورکوي بوډا سړي ته. خبرې بیا څه خبرې نه وي خو چې کېنې او بیا مخې ته مجمم ورته ناست وي بیا دا یې وایي چې نور مې کولی یم نور مې کولی نو خبرې خو د دین خبرې دي او ډېرې خوږې لګي خو چونکې دا نور کارونه وروستو ډېر قیمتي قیمتي کارونه ښولي دي الله پاک دې مونږ تاسو ته په دې باندې عمل راکړي